O azap gerçek midir? Diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbim andolsun ki, o şüphesiz gerçektir ve siz aciz bırakamazsınız.